إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، طبعا tunaendelea na mawaidha mafupi kabla sala ya Isha na Tarawih. Kama ambavyo tuko katika maneno ya al-Imam Muhammad bin Sirin, tuliona jana maneno yenyewe na tukapata sharh ya yale maneno neno kwa neno. Leo tutaangalia mambo mawili au matatu, kwa sababu maudhui hii ni refu. Tutaangalia kama ambavyo Sheikh Bazamol hafidhahullah katika sharhi yake ya kusherehesha maneno haya akataja sasa, manhumul ulama, ni wanazuoni wapi, alladhina, wale ambao yukhadhu anhumul ilm, yachukuliwa elimu kutoka kwao. Tumeona katika kauli kwamba inna hadha alilmu din wanduru amman ta'khudhuna dinakum, kwamba hii elimu ni dini, kwa hiyo tazameni wapi mnaichukua dini yenu. Kwa hivyo leo tutaangalia kwamba tuichukue elimu kwa nani, kwa maulama gani. Manhumul ulama, wanazuoni wapi ambao tuchukue elimu kutoka au kuchukuliwa elimu kutoka kwao. Hii ni nukta ya kwanza katika maudhui yetu ya leo. Akasema Sheikh Bazamol katika sharh yake hii, anasema al-maqsudu bil ulama'i, pakizungumza wanazuoni inakusudiwa hivi, humul ulama'i ar-rabaniyuna, ni wale wanazuoni ambao wana ile title yao ni ar-rabaniyun. Ar-rabaniyun wamefasiri wanazuoni katika kauli tatu, zote zinatumika kusema huyu ni rabbani, mwanachuoni rabbani, wakiwa wengi ni rabbaniyun. Tafsiri ya kwanza wanasema ni ulama al-ubad alladhina jamau ma'a al-ilmi al-ibada, ni wanazuoni ambao wenye kufanya ibada, ni watu wa ibada sana, wameweka mahala pamoja, jamau ma'a al-ilmi al-ibada, yani elimu na ibada. Kwa hiyo elimu ukitaka kuichukua uchukue kwa mwanazuoni ambaye mwenye sifa ni ile elimu yake inakwenda sambamba na ibada, ni mwanazuoni ambaye mwenye kuwa ni mutaabbad, yani anafanya ibada sana. Hii tafsiri ya kwanza. Arabaniyuna vile vile ikafasiriwa humul ladhina yatawassau ilmuhum, ni wale ambao elimu yao ni pana kabisa, yani wako wanafahamu mambo katika ile upana wake wa mwisho kabisa, yani kutawasa, yani kuwa ni very wide, wanakuwa ni broad minded. Na tafsiri ya tatu vile vile ambayo inatumikwa sana, rabaniyuna ni wale ambao yurabbuna nasa, ni wanawalea watu, bisighari alilmi qabla kibarihi, wanawalea watu kutoka elimu ndogo ikaenda elimu hiyo, wakawalea mpaka wakapata elimu kubwa, kwa maana wakaanzisha watu kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo mpaka wakapatikaniwa watu wengi ambao wana elimu, lakini kumbe walianza chini. Akawa huyu anawalea. Hii vile vile inatafsiriwa ni rabaniyun. Kwa hiyo katika tafsiri hizi tatu, almuhimu ni kwamba mwanazuoni yoyote ambaye inabidi tuchukue elimu kwake ni yule ambaye ulama rabaniyun ahlul khashya, ni wale watu ambao wenye kuogopa, wanaogopa wataqwa, na ni watu ambao wenye hali ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala to the maximum. Hawa ndio wanazuoni yatakikana ichukuliwe elimu kwao. Alladhina ta'allamu al-ilma ash-shar'i, wanazuoni ambao tuchukue elimu kwao ni wale ambao waliojifunza elimu ya kisheria ambao tulistafsiri jana muma na ilmu ash-shar'i. Wamesoma elimu ya kisheria lakini katika misingi mitatu elimu hiyo, min kitabillah, katika kitabu cha Allah, wa sunnat, na katika sunna, ala fahami salafi salih, kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa hiyo hizi ndizo ausaf, sifa, kwamba mtu akitaka kusoma basi amwangalie yule mwanazuoni ana sifa hizi, kwamba yeye ni rabbani, ana sifa ya khashya, ana sifa ya attaqwa, ana sifa ya ile hali ambayo kwamba amesoma Qur'ani, sunna, ala fahmi salafi salih. Ikiwa sifa hizi hazipo, basi bila shaka itakuwa bado hujapata mwalimu wa kukusomesha. Na maana hii inadhihirika kwamba wengi wale ambao pengine twasoma kwao au watu wasoma kwao basi tu ni wanazuoni, kwa maana ya jina wanazuoni, lakini kwa sifa ya kwamba mtu amestick katika kitabu cha Allah, katika sunna, amestick katika ufahamu wa waume waliotangulia, mara nyingi huwakuti mashekhe au wanazuoni sampuli hiyo. Kisha sifa za watu kuchukua elimu kwa hao wanazuoni hawa, waallamu nnasa, wakawafundisha watu waallimu nnasa, wakawafundisha watu ma yanfauhu min umuri dinihim, yale mambo ambayo yanawafaa katika dini yao. Kwa hiyo wanawapa watu vitu ambavyo vilivyokuwa vyenye manfaa katika dini yao. Walam yashghalu nnasa bima la yu'nihim, wala hawashughulishi watu katika mambo ambayo yalikuwa hayawahusu. Kwa hiyo mwanazuoni yule ambaye uchukua elimu kwake ni yule ambaye hatokushughulisha na mambo ambayo hayakuhusu. Unakwenda kusoma kwake, mara anaanza kukuletea story kama unajua bwana maisha magumu, hali hii, uchumi sio na hivi na hivi, basi unavyokwenda hivi nchi inaendeshwa hivyo hivyo. Sasa mimi kuja kusoma hapa kitabu Allah, wewe unaniletea mambo ya siasa. Sasa wanazuoni hawa kiharakati hawa vile vile watakuwa hawafai kuchukua elimu kwao. Ni kwamba watu ambao hawashughulishi watu na mambo ambayo la maslahatu lahum bi, hawana maslahi nayo, au ma la yahtaju ilayhi an-nas, au mambo ambayo watu hawana shida nayo kabisa, kazi yao watu wasomeshwe. Sasa shekhe mwalimu anakwenda kuwapa watu mzigo mambo ambayo hayahitaji. Akataja shekhe kuna mambo matatu haya watu hayahitaji kabisa. La kwanza ni al-qisas, visa. Naam, ikawa shekhe kazi yake visa tu, akitoka kisa cha Nabii Yusuf anakuja kisa cha Nabii Musa, akitoka kisa cha Nabii Musa kisa cha Nabii Luthi, akitoka Luthi kisa cha Nabii Ibrahim, akitoka kwa hivyo anaogolea katika visa tu, visa tu, visa tu, visa tu, visa tu. Anasema Sheikh Bazamol, hawa si watu wa kuchukua elimu kwao, wanaoshughulisha watu katika mambo ambayo unamsomea mtu kisa anataladhaz bwana. La bwana, unasikia bwana habari kumbe Nabii Yusuf alikuwa mzuri sana. Basi inakuwa ni stories zinakwenda tu. Wal khatarati, na watu ambao hawashughulishi watu wakawaingiza katika mambo hayawahitaji. Yepi ni yale mambo ambayo hata ukifikiria vipi huwezi kupata jibu. Yanaitwa al khatarat. Yani yale imagination. Una imagine jambo lakini mwisho hupati conclusion. Kisha vile vile walwasawis, wanazuoni ambao hawashughulishi watu na mambo ya kuwatia wasiwasi, hawa ndio wanaitwa al-ulama, ambao wale unaweza kuchukua elimu kwao. Kisha katika nukta nyingine ambayo tutamalizia nayo, afwan, waqala Sheikh Saleh Fauzani, Sheikh Fauzani vile vile aidha amesema, awsaful ulamai, sifa za wanazuoni, alladhina yuktada bihim, ambao huwa wafuatwa waigizwa kwao, hum ahlul ilmi billah, ni wale wenye kuwa na elimu ya kumjua Allah, alladhina tafaqahu fi kitabillah, hatu hawa wameweza kuwa na fikihi kubwa katika kitabu cha Allah, na vile vile wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, katika mwendo ya sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, wa tahallu bil ilmi annafi, wakajipamba na elimu yenye manfaa, wakadhalika yatahalluna bil amali salih, wakajipamba na matendo yaliokuwa mazuri. Kwa hiyo hawa ni wanazuoni. Sheikh Fauzani anasema ili uchukue elimu kutoka kwao, angalia wanazuoni ambao wanakuwa na ile hali ambao kwanza wana kitabu cha Allah, wana tafaqah, pili wanaelewa mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na tatu wakasema kwamba wanajipamba na elimu yenye manufaa, watahallu bil ilmi nafi'a, kwa sababu elimu hizi ziko za sampuli mbili, kuna elimu yenye madhara na kuna elimu yenye manufaa. Hata mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna baadhi ya riwaya alikuwa akiomba, hadithi ya mama Aisha, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah nakuomba unipe elimu yenye manufaa. Sasa mtu ambaye atakuwa anajipamba na elimu yenye manufaa, basi huyu kasome kwake. Lakini mtu ambaye ajipamba na elimu iliyokuwa haina manufaa, yenye madhara, mfano elimu ya uchawi, elimu ya uganga, elimu ya ukuhani, huyu hairuhusiwi mtu kwenda kusoma kwake. Sasa kuna watu huwa wanahisi kwamba kila mtu mwenye elimu, pengine lugha ya Kiarabu, mimi naenda kusoma lugha ya Kiarabu kwa nani? Kwa hapo unafahamu yule sha? Yule mganga? Bwana sio mganga yule bwana. Hapana, madamu mtu anakuwa na kujipamba na mambo yaliokuwa hayana manufaa, hairuhusiwi kuchukua elimu kwake. Na mwisho kabisa katika nukta yetu ya leo ni tutaangalia kama alivyosema Sheikh Bazamol katika sherehe ya kitabu hiki, anasema famimman la yu'khadhu al-ilm. Kwa hiyo nukta yetu ya mwisho kwa leo ni akina nani wale ambao hairuhusiwi kuchukua elimu kwao. Hawa wako wengi, hatuwezi kuwamaliza, tutakuja kumalizia katika barnamaji ya siku za mbele. Wa kwanza alimtaja shekhe akasema ni aljuhal, wajinga, kwamba mtu mjinga usichukue elimu kwake. Walmuradu biljuhal, na inaposema wajuhal, wajinga, ni kullun man takallama fi dini Allahi bila ilmu, yeyote yule mwenye kuzungumza katika dini ya Allah pasipo na elimu, huyu anaitwa mjinga. Mjinga kabisa, azungumza mambo hana elimu nayo. Na hawa ndio wengi, kwamba elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala inaonekana ni elimu ya dini, inaonekana ni elimu duni, kiasi ambacho mtu atakwambia, bwana mimi sikusoma dini, lakini hili unidanganya, sijui dini. Sasa huyu ni mjinga. Na sampuli ya ujinga, sampuli hii, wengi wanazungumza mambo ya dini pasipo na elimu. Walau kana yuhsinu al-ibara, hata kama mtu huyo anapozungumza maneno yake yale yanakuwa anasema ni helu, maneno matamu, anapangilia maneno kiasi ambacho manake unapenda kumsikiliza, hasa katika watu wetu wa leo hawa wana viselulaini. Bwana huyu shekhe bwana, si mchezo, yani hebu msikilize. Sasa hata kama yuhsinul ibara, walau kana yudarrisu, na hata kama adarasisha, walau kana yuallifu alkutub, na hata kwamba atunga vitabu, walau kana khatiban, na hata kama atakuwa ni mwenye kutoa khutba ambazo ni mufawaha, khutba ambazo zenye ufasaha, zenye balagha, zinatikisa ngozi, yani mwili wa mtu, pengine anatoa khutba mpaka watu wanalia. Almuhimu, mtu mtu anaweza akawa pamoja na yote hayo ni mjinga, wayadkhulu fil jahil, na vile vile katika suala la kwamba elimu haichukulii kwa mjinga ni man kathura khata'uhu ala sawabihi, ni yule ambaye alikuwa makosa yake ni mengi kuliko kupatia kwake. Asomesha, atoa mawaidha, atoa fatwa, lakini anakosea sana. Sasa anapokosea sana kuliko kupatia, huyu vile vile anaingizwa katika suala kwamba yeye ni mjinga na hairuhusi kuchukua elimu kutoka kwake. Wengine wa mwisho kwa leo, kwa sababu hawa aina ya watu ambao haruhusi kutoka kuchukua elimu wako 12. Kwa leo tutaangalia huyu mjinga tu, wajinga. Wayadkhulu fil juhal, na wanaingia katika wajinga ambao hairuhusi kutoka kwao kuchukua elimu kwao, attaibuna minal maasi, ni watu ambao walioleta toba baada ya kufanya maasi makubwa makubwa, kwa au kwa katika kipindi kirefu mtu anaogolea katika maasi, baadaye pap katubu, baadaye pap unamwona mtu huyo anadarasisha, ana wanafunzi. Huyu haruhusi kuchukua elimu kutoka kwake. Kawa mtu baharia huko, wewe kaogolee katika maisha, lifeist, baharia mkubwa kabisa, macheni na kila kitu na kila kitu, mapete na hivi na hivi na hivi, mara tunasikia anatoa mawaidha na yeye anasomesha watu. Huyu haruhusi kuchukua elimu kwake. Kaimba tarabu mpaka watu wakamwita profesa. Kuna kule Zanzibar ndo kuna mambo kama haya. Kuna mmoja Zanzibar nakumbuka alikuwa anaitwa Abdalla Isa, mwimbaji huyo tarabu Abdalla Isa. Katubia naye adhini msikitini, adhini kutokana nini? Kwa sababu sauti yake nzuri, basi tumpishe katika kuadhini. Akaadhini sikio, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa Madina leo kama Madina. Mwisho, la ilaha illa Allah. Thank you. Hazo sampuli wako wengi wakishashindwa na maisha, anaingia anaonekana alim. Hairuhusi kuchukua elimu tu. Wa mwisho kwa leo, miongoni mwa wajinga, wayadkhulu fihim, waingizwa katika wajinga ni ulama utibbi, wanazuoni au wasomi wa elimu ya udaktari. Ulama utibbi yani madokta, kasoma mtu ni dokta, saa ana medicine, ana digrii ya kwanza, digrii ya pili. Na kwa nini ka wameingizwa katika listi hawa watu wasisome kwao? Tutakuja kuona huko mbele. Kumbe elimu ya dini kama tulivyoeleza jana ni kwamba yasomwa katika kitabu cha Allah, sunna na ufahamu wa wema uliotangulia. Hii misingi mitatu. Kwa hiyo mtu kasomea primary, akaenda sekondari, akaenda university huko akachukua medicine, akachukua nini na hivi, akawa ni doctor. Kipindi chote hichi ukikalkulate katika uhai wake ameupitisha katika kusoma elimu ya udaktari mpaka akamaliza labda internship na vitu kama hivyo. Na kuna mwingine kaanza tangu mdogo, kahifadhi Qur'ani, akasoma labda nidhamia ibtidaia, mutawassit, thanawi, akaingia jamia, university, Islamic university, akachukua digrii ya kwanza, tuseme digrii ya pili. Sasa iko tofauti kubwa baina ya huyu alipokuwa daktari baada ya miaka kadhaa akasoma dini na huyu ambaye alianza tangu mdogo na ile dini, wako tofauti kabisa. Kwa hivyo elimu ya madaktari hawa ambao tunawaona leo katika mitandao, pengine wanakuwa na watu wengi sana katika ulimwengu, wana channel zao na hivi na hivi. Madamu hakukulia katika elimu ya dini, amekuja akasoma udaktari wake, baadaye tukamwona anazungumza mambo ya dini, huyu haruhusi kuchukua elimu kwake, hata kama atakuwa ana wafuasi wengi kiasi gani. Sasa kuna mtu mwingine anaweza akajenga hoja kwamba hawa masalafi wanawachukia kina Dr. Zakir Naik. Hatuwachukii, lakini tunasema ile basically kwamba Dr. Zakir Naik ukisoma biography yake hakusoma dini, kasoma udaktari, akenda akasoma kwa Ahmed Didat mambo ya Biblia khalas, lakini kwa sababu akili yake ni kubwa amehifadhi Qur'ani, amehifadhi mambo mengi, kwa hiyo unaonekana kama ni mwanazuoni mkubwa kabisa. Lakini kimsingi ulama utibbi hawaruhusiwi kwamba wakatudarasisha sisi, na ndio maana utaona saa nyingine sisi tukimwona Dr. Zanaiki katika mitandao tunamkwepa kwa sababu tayari tuna misingi kwamba tuchukue elimu kwa nani. Hatusemi kwamba watu wasimsikilize, lakini kwa kuwa swala la kuchukua elimu kwake hili limekuwa halifai. Mwingine waljulujia ni watu hawa wa masala ya geology, waliosomea mambo ya miamba haya, walijazu alilmina wana sayansi wa ghairuha min alulum, na ghairi na elimu nyingine mbalimbali alkaunia za kilimwengu, alladhina wanazuatu ambao lam yatafaqahu fi dini, hawakuzama wakafosoma wakapata tazkia katika vyuo vya kidini, mashekhe wa kidini, ikawa ni watu tu wako katika hali ambayo wanajua mambo mengi. Kama anna kalimatu aljahili tashmul ahlul bid'a wal ahwa, na vile vile inapozungumzwa mjinga au wajinga yanaingia vile vile watu wa uzushi na watu wale al ahwa wenye kufuata matamanio yao. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum inshallah.